Sangalan ni Allah, mahabaginat, mawain. Sa kasalukuyang ito mga kapatid ay ating ipagpapatuloy kung sino si Allah. Sa paniniwala ng Islam, si Allah ay tinatawag na eternal. Ang ibig sabihin ng eternal, walang simulan, walang katapusan. Ibig sabihin na hindi siya namatay dito. Walang kamatayan po ang Panginoon sa Islam na si Allah ay wala po siyang kamatayan. Kailan po siya isinilang, wala po yun sa paniniwala ng Islam. Subalit kung titingnan natin ang Kristyanismo, ay si Jesucristo ay isinilang sa panahon na si Maria ay naging mature na. Sa Islam ang tinatawag na samad. Ang ibig sabihin ng samad na hindi samad sa Islam ay hindi siya nangangailangan at hindi siya nagugutom, hindi siya nauuhaw dahil po ang Panginoon ay hindi siya nangangailangan kung anuman ang kanyang nilikha sa mundo ay ito ay mga nilikha niya at hindi niya kinakailangan. Sa sinasabi natin na ang Diyos ay namatay. Sa paniniwalang Christianity, ang Diyos po ay namatay. Sa Islam po ay walang kamatayan ang Diyos. Dahil kung namatay man ang Panginoon, mga kapatid, sabihin natin na si Jesucristo ay isang Diyos at siya ay namatay. Isang oras man, isang araw, kahit isang, sabihin natin, isang segundo ay namatay. Anong gagawin po ni Satanas? So sa Islam, pag sabi natin eternal, ang ibig sabihin walang kamatayan na si Jesucristo kahit isang segundo ay hindi siya namatay. Kung sasabihin man natin na dahil po sa milagro ni Jesucristo, yung mga himala na nilikha ni Jesucristo, nagkakamali po tayo mga kapatid. Dahil kung babasahin po natin ang Biblia, si Jesucristo mismo nagsabi na ang lahat ng mga bagay ay binigay lamang sa Kanya. It's not from my own will, sabi ni Jesucristo, kundi galing sa Kanyang tagapaglikha. Sa Islam mga kapatid, pagsabi natin na ang Diyos ay walang simulan at walang katapusan, nang ibig sabihin kung kahit man sa lahat ng bagay na kanyang nilikha ay namamatay, siya ay nanatili na iba sa kanyang mga nilikha. Ang kanyang mga nilikha ay nagugutom, natutulog, nauuhaw, nakalimot. Ito ay katangian ng kanyang mga nilikha. Ito po ay hindi po ito bagay na ating ihahandog sa ating tagapaglikha dahil diyan po sa atin siyang pag-iisip kung sino siya. Kung tayong tao ay hindi natin pwedeng isipin kung sino siya, kundi atin lamang siyang tatanggapin kung sino siya ayon sa kanyang sinasabi. Sinasabi niya siya ay isa, sinasabi niya ay siya ay walang katangian gaya ng mga tao, tatanggapin natin siya. Kikilanin natin ang Panginoon ayon sa kanyang nabanggit sa Quran, ay ibig po sa Biblia ay nababanggit dyan na ang Diyos po ay walang katangian, ay hindi po babae, ay hindi po siya lalaki. Kasi kung sasabihin po natin siyang lalaki, may nagkakapariho po sa kanya. Dahil ang mga tao pong lalaki ay nilikha. So ang paniniwala po sa Islam na ang Diyos ay hindi babae, hindi lalaki, walang simulan, walang katapusan, hindi namatay. So kung kayo maniniwala, mga kapatid, ito po ang Islam. Maraming salamat po sa inyong lahat.